Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 18, czas na serwis trójki. Michał Przerwa. Prawa uczniów muszą być respektowane, apeluje Rzecznik Praw Dziecka. Znamy program wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Według sondaży Władimir Putin systematycznie traci poparcie Rosjan. Protest nauczycieli nie może odbywać się kosztem dzieci, mówi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Gość Polskiego Radia podkreślił, że prawa uczniów muszą być respektowane. W tym momencie nie można pozwolić na to, żeby dochodziło do bojkotu prawa dzieci do edukacji. To jest prawo jedno z praw dziecka, z praw do edukacji. Brak klasyfikacji dla uczniów i w efekcie zablokowanie egzaminu dojrzałości. Taki plan działania rozsyła m.in. część strajkujących nauczycieli. Radiowa Trójka dotarła do wpisu na zamkniętej grupie na Facebooku, który był instrukcją, co zrobić, aby matury się nie odbyły. Prezes ZNP Sławomir Broniarz przyznaje, że wie o takich instrukcjach, nie pochwala ich, jednak to nie on decyduje o tym, co ostatecznie zrobią strajkujący nauczyciele. Będzie pan apelował do tych nauczycieli, którzy rozważają taką możliwość, żeby tego nie robili? Ja wyraźnie mówię, że mój osobisty pogląd w tej sprawie jest poglądem negatywnym. Zarządzaniem tym strajkiem należy do zakładowej organizacji związkowej. Tyle tylko, że jeżeli ktoś wychodzi ze strajku i chce ponownie do niego wejść, no to ja takiej sytuacji nie popieram. Czyli zawieszenie strajku nie wchodzi w grę w tej sytuacji? Moim zdaniem nie zachowano żadnej przesłanki, które by mówiło o potrzebie zawieszenia strajku, ale decyzje w tej sprawie na dole, w konkretnej placówce podejmują zakładowa organizacja związkowa. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewnia jednak, że matury się odbędą i liczy na to, że strajkujący nauczyciele posłuchają Sławomira Broniarza. Jeżeli chodzi o przebieg matur czy rady, które będą klasyfikować uczniów, z dużą radością przyjmuję słowa pana prezesa Broniarza, który rekomenduje zupełnie inne zachowanie. Jestem spokojna, młodzież będzie klasyfikowana i mam nadzieję, matury przebiegną bez problemów. Nieoficjalnie mówi się o tym, że rząd ma już pomysł na to, jak zagwarantować uczniom zdawanie matury. Rozwiązaniem ma być zmiana przepisów mówiących o kryteriach określających, kto i na jakich zasadach może przystąpić do egzaminu dojrzałości. Zaprezentowano program wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To m.in. widowisko Gramy dla Europy, koncert Symfonia Europejska, wystawa Ojcowie Założyciele i piknik w Łazienkach Królewskich. Cykl wydarzeń z okazji rocznicy ma przede wszystkim zachęcić Polaków do wspólnego i radosnego świętowania, wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury i pełnomocnik ministra kultury do spraw obchodów Rafał Wiśniewski. Narodowe Centrum Kultury realizuje różne wydarzenia, przede wszystkim wspólne świętowanie podczas obchodów od 30 kwietnia aż do 5 maja. Mamy coś dla każdego. Taka jest idea Unii Europejskiej, która jest projektem otwartym i rzeczywiście tak staraliśmy się to zaprojektować. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja obchody rozpocznie widowisko multimedialne Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego. Na scenie wystąpią artyści z różnych pokoleń, m.in. młody wokalista Dawid Kwiatkowski, który 1 maja 2004 roku miał 8 lat. Wtedy tych zmian tak naprawdę namacalnie nie odczuwałem, widzę je dopiero teraz. Ja myślę, że dla artystów w ogóle bycie Polski w Unii Europejskiej jest też ważne, dlatego że fajnie tę muzykę pokazywać gdzieś na zewnątrz i przez to, że jest to ułatwione, przez to, że mamy otwarte granice, przez to, że mamy mnóstwo projektów finansowanych przez Unię Europejską, ta muzyka nasza troszeczkę wychodzi poza granice Polski, no i o tym będziemy wszyscy śpiewać. Transmisji i retransmisji koncertów będzie można wysłuchać na antenach Polskiego Radia, patrona medialnego obchodów. Władimir Putin traci poparcie Rosjan, wynika z sondażu opublikowanego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, na Putina głosowałoby 55% obywateli. Poparcie dla Władimira Putina i jego polityki systematycznie spada od czerwca 2018 roku, gdy rząd ogłosił podwyższenie wieku emerytalnego. W kolejnych miesiącach rosyjskie media informowały o wzroście liczby osób żyjących na granicy ubóstwa i poniżej. Niezależni komentatorzy zwracają również uwagę na wzrost niezadowolenia społecznego, międzynarodową izolacją Rosji oraz militaryzacją kraju, za co obywatele obciążają winą Władimira Putina. Jak przypomniało Radio Swoboda, w marcu zostały opublikowane dane dotyczące zaufania do rosyjskich polityków. Z sondażu Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej wynika, że Władimirowi Putinowi ufa 32% Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz to wszystko, kolejne informacje o godzinie 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę iść. To nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł. Idzie tam, idzie tu. Jak chmura zbiew na życie jest człowieka. Płynie wzwyż, płynie w niż. Śmierć go czeka. Śmierć go czeka. Pani Magda ze Szczecina i pan Robert z Sosnowca. Płyta tygodnia trafi do państwa. Gratuluję. Za chwilę w Trójce 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. W studiu Grzegorz Dolniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w roli redaktora prowadzącego. Jak się pan czuje? No jest stres, jest presja, ale mam nadzieję, że to udźwignę. Podoba pan z całą pewnością. Tym bardziej, że po drugiej stronie Wiesław Tupaczewski, kabaretat, to dzień dobry. Dzień dobry. Pan zapewne doda otuchy. Tak, tak, będę wspierał z całych sił. No to zaczynajmy. Trzy po trzy. Panowie, kojarzycie taki termin jak Brexit? Obiło wam się o uszy. Coś się obiło, tak. Tak. To wiecie, że to jest takie, że tam chciałeś wyjść, ale potem jednak stwierdzasz, że zostajesz. No, wszyscy wiemy, o co chodzi. Odbył się taki szczyt unijny w sprawie tegoż Brexitu i tam odbyła się taka ciekawa sytuacja, która bardziej jest może obrazkowa niż radiowa, ale postaram się tak kwieciście opowiedzieć, żeby każdy mógł sobie ją wyobrazić. Otóż Angela Merkel podchodzi do Theresy May i pokazuje jej tablet. Nie widać, co jest na tablecie, ale widać, że panie się zaśmiewają. Potem Donald Tusk ogląda to, co jest na tablecie i wszyscy się zaśmiewają. Ha, ha, ha, jakie fajne obrazki na tablecie. No i są spekulacje, co na tym tablecie mogło być. Różne są domysły. Może jakiś mem z kotkami, może Emmanuel Macron, który, no powiedzmy sobie młodzieżowo, hejtuje Brexit. Nie wiadomo, co to jest. Redakcja Washington Post dotarła do informacji ponoć sprawdzonej, że były to tylko stylizacje obu pań, Theresy May i Angeli Merkel, bo one występują w takich bardzo podobnych garsonkach. No ale my nie po to się tu spotykamy, żeby wierzyć bezgranicznie takiej lokalnej gazecie jak Washington Post, tylko żeby sobie powymyślać, prawda? Co pan myśli, panie Wiesławie? Co to mogło być? Ja mnie w tej sytuacji właśnie zaskoczyło najbardziej to, że przy tak trudnych negocjacjach, jakie tam są prowadzone w sprawie tego Brexitu, oni jeszcze mają czas, żeby się pouśmiechać, pożartować. No, kurczę, trzeba, no przecież to powinno być napięcie jakieś. Ale właśnie w związku z tym Brexitem jest takie spięcie, że wydaje mi się, że chyba muszą jakoś to rozładować co jakiś. Słuchajcie, czas. Panowie, no właśnie, może to było jakieś w ogóle zagranie negocjacyjne Theresy May, która chciała rozładować napięcie, a może chciała czymś... Może to był nerwowy śmiech Angeli Merkel? No. Jak pan to wyczytał? Może to... Nie, bo to Angela Merkel pokazała Theresie May. Drugą stronę. Ja tak sobie myślę, że może... Bo oni chyba im dali pół roku teraz na wyautowanie się z Unii. Może to jest tak, że ona jej pokazała na tablecie 6 months i ona, ha, ha, ha, no co ty? 6 miesięcy oszalałaś. A może 6 miesięcy, potem następne. A potem następne, następne. Albo może to było takie zdjęcie kolejek ciężarówek, które stoją w momencie przywrócenia granicy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, gdzieś tam na przykład w tunelu pod kanałem La Manche, czy kanałem brytyjskim, jakby woleli Brytyjczycy. A może to było zdjęcie właśnie Wielkiej Brytanii poza Unią i wszyscy się tak roześmiali, bo to przecież chyba niemożliwe. Nauczyciele strajkują, to też pewnie gdzieś tam się udało usłyszeć już, tak? Tak, ja słyszałem. Tak, słyszałem. Tak, obiło się. Natomiast nie zapominajmy w tej całej sytuacji, bo PR-owo to jest chyba bardziej taki rozdmuchany strajk, o biednych braciach taksówkarzach. Oni też mają swoje problemy, oni też strajkują. Jak wszyscy wiemy, strajkują przeciwko Uberowi i tego typu aplikacjom do zamawiania różnych przewozów osób. I zapowiadają kolejne utrudnienia. Zapowiedzieli, że przechodzili ulicami Warszawy, zablokowali parę ulic, ale też dochodzą nas słuchy od nich, że planują zablokować lotniska. Wow. To rzeczywiście, ale jak oni to zrobią? W sensie dojazd do lotniska, ale dolot chyba nie. Chyba dojazd, ale jak się zablokuje dojazd, to może dolot jeszcze ma sens, ale odlot już nie bardzo. Ja się zastanawiam, bo wiem, znam taki termin, panowie też pewnie słyszeli, powietrzne taksówki, ale czy aplikacje rodzaju Uber funkcjonują także, jeśli chodzi o samoloty? No chyba to ma chyba w tym kierunku zmierzać, ale jeszcze nie. No bo jest aplikacja Ubera do zamawiania żywności, jedzenia, do przejazdów, to może będzie i do przelotu, będzie Uber R. I na wszelki wypadek taksówkarze zawczasu postanowili już to przyblokować. Może i tak. A może Uber prowadzi taką aplikację do zamawiania takiego człowieka, który będzie przyjeżdżał i przesuwał taksówkarza, który blokuje ci drogę. Na przykład. No. A jeszcze a propos strajków taksówkarzy, to słyszałem też, że przeciwnicy tego strajku taksówkarzy postanowili zrobić strajk przeciwko strajkom taksówkarzy. I cieszy się to dość dużym powodzeniem, ta akcja. I w opozycji zamierzają się bardzo szybko przemieszczać. Nie stać w miejscu, tylko szybko jeździć. I nie blokować, odblokowywać ulicę. Ale to jest w ogóle bardzo fajna, ciekawa taka inicjatywa, żebyśmy robili właśnie w tym kierunku powinno to iść. Jest strajk taksówkarzy przeciwko strajkowi taksówkarzy, a później może być strajk przeciwko strajkowi strajkowi. A tak. Jakby wyglądał strajk przeciwko strajkowi nauczycieli? Jeszcze więcej nauki? Na przykład uczniowie się zbierają i zakuwają przez 6 godzin bez przerwy. Nie, po prostu strajkujemy i dajemy im więcej kasy. No i na koniec taki news z cyklu Kto bogatemu zabroni. Słuchajcie panowie tego. Niejaki Andrew Lippi, 59-letni mieszkaniec Florydy, kupił sobie wyspę na Key West, Thompson Island, za 8 milionów dolarów. Wow. No, akurat miał luźne w kieszeni i kupił. Tydzień później został zatrzymany za kradzież produktów ze sklepu o wartości $300. W lokalnej sieci sklepów Kmart ukradł 2 ekspresy do kawy, 8 żarówek i prześcieradło. Pięknie, pięknie, ale to widać, tak się wykosztował na tę wyspę, że już mu nic nie zostało i musiał sobie radzić w ten sposób. Poza tym jakąś wyspę trzeba było wyposażyć. Dokładnie, no jakąś kawę trzeba na takiej wyspie pić, a wyspa pewnie nie mała, to i jeden ekspres może nie wystarczyć, co będziesz z ekspresem po wyspie chodził, prawda? Wszyscy znajomi nagle chcieli zobaczyć, podobno kupiłeś wyspę, słuchaj... Wpadamy na kawę. Tylko będę do wieczora, także żeby jasno było, no to żarówki no, kupił. Nie wiemy, jaką drogą do takiego bogactwa doszedł pan Andrew. No właśnie, może dochodzi do kolejnego w ten sposób. Może w ten sposób dochodzi do kolejnej wyspy, no, zbiera na zakup kolejnej. W każdym razie, drodzy państwo, pamiętajcie, żeby rozsądnie gospodarować swoimi środkami. 3 po 3. A jeśli państwo mają jakieś pomysły na jakieś oryginalne, niespotykane zupełnie protesty, akcje strajkowe przeciwko protestom, to proszę dać znać 227 trójek. Wiesław Tupaczewski, kabaretat, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Dolniak, podołał pan Grzegorz, prawda? Zdaje się. Tak, absolutnie. W roli gospodarza dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Podobno masz już osobistą frazę. co powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinny szmer, bo łebka wiedzie drogą. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i ostatnia odsłona naszej dzisiejszej zabawy w Dniu Radia. Państwo odgadują, o kim mówią dzieci. O, to mi przypomina panią z Makaredy. Z czego? Z Makaredy. To tańce. Magera. Jest szczuplutka. Tak, szczuplutka jak malutki ptaszek wirujący około nas. Skromna, taka ładna, milutka. A czym ta pani może się zajmować? Lekarką jest, albo dentystką. Dentystką? Tak. A co robi w pracy? Leczy ludziom zęby. Odlewa je takim specjalnym nieczuleniem. Dużo siły ma dziewczyna. Ćwiczy, wiadomo, to może jest na siłowni. Widzisz, skąd niby wiesz, poszłaś do niej? Domyśliłam się. O, nie. A wie pani, ta pani zawsze dzieciom daje naklejki, szczęśliwe pacjentki i pacjentkowie, szczęśliwi w ogóle Polaczkowie. O kim mowa? Podpowiem, to koleżanka, moja koleżanka z Radiowej Trójki. Dzieci zgadywały, nagrywane przez Kasię Stoparczyk. O kim mowa? Widziały zdjęcie kogoś z redakcji, w tym przypadku dziennikarki Radiowej Trójki. Państwo zgadują. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą.

pamiętasz, Zosiu, jak to się kiedyś chodziło i szukało pierwszych oznak wiosny? Ja to raczej szukałam wiosennych okazji. No i teraz mam. Codziennie nowa wiosenna okazja budzi się do życia w Żabce. Dziś to napój Monster Energy za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Lotto. Takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18:30. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, choć będą większe przejaśnienia. Trzeba się też liczyć z lokalnymi rozpogodzeniami. Na Pomorzu i Żuławach oraz na Warmii, wschodzie Mazur, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem będą przymrozki. Od -2 do +3. Na Zamojszczyźnie, wschodzie Podkarpacia i lokalnie na wybrzeżu od 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię w Trójce. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. To już 35. edycja Monitora Rynku Pracy, jak ten czas leci. Naszym gościem jest pan Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy w Instytucie Badawczym Randstad. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od 9 lat instytut działa, prawda? Tu już mamy prawie dekadę obserwowania rynku pracy i przeglądania się tym fascynującym zjawiskom, które pojawiają się właśnie na polskim rynku. Ja tak dodam, że taką rolą instytutu jest często prognozowanie sytuacji na rynku, więc my często też widzimy pewne zjawiska, które za chwilę dopiero wydarzą się na rynku pracy i chcemy w ten sposób podpowiadać i pracodawcom, i pracownikom. Takie przepowiednie. Trochę przepowiednie. Chwilę później często te przepowiednie potwierdzają dane chociażby Głównego Urzędu Statystycznego. A konkretny przykład? Te wzrosty wynagrodzeń, które w ostatnim czasie mamy, one już były sygnalizowane przez pracodawców i też pojawiała się presja płacowa ze strony pracowników. W zasadzie tuż przed wynikami Głównego Urzędu Statystycznego. Często to był kwartał. Wcześniej już widzieliśmy takie zjawiska. Rocznie satysfakcja z wykonywanej pracy. To wynika z tego najnowszego raportu. Zgadza się. 35. Zgadza się i możemy się tylko cieszyć, że Polacy spoglądają bardziej optymistycznie na miejsce pracy, w którym się znajdują. Może to też wynikać, że są świeżo po pewnych zmianach, których dokonali na rynku. Rynek jest na tyle otwarty, że łatwiej nam szukać nowego zatrudnienia i znaleźć takie zatrudnienie, które będzie nam lepiej pasowało, zarówno pod kątem wynagrodzenia, ale także pewnych innych cech, które składają się na to, jak oceniamy nasze miejsce pracy. Jak to się rozkłada w Polsce? Ta satysfakcja w zasadzie w większości regionów jest bardzo wysoka i widzimy wzrosty. Tradycyjnie w ogóle w historii badania widzimy, że regiony wschodnie nieco później reagują na trendy na rynku pracy. To zawsze mówimy. Zgadza się, ale też optymistyczne jest to, że te regiony wschodnie chwilę później po pozostałej części kraju też doświadczają tych zmian, tych pozytywnych zmian. Tak, bo tam poprawiła się sytuacja. Tam też jest już wiele miejsc, które do niedawna jeszcze być może były takimi czarnymi punktami, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia w kraju, natomiast teraz już i tam pojawiają się zarówno lepsze możliwości zatrudnienia, jak i wyższe wynagrodzenia. Bezrobocie też spada. Bezrobocie spada i ja zawsze mówię tak, że oczywiście spada trochę w ujęciu statystycznym i trzeba pamiętać, że pewnie wśród naszych słuchaczy pojawią się głosy, że no, nie wszędzie jest aż tak kolorowo, jakby nam się wydawało. Naturalną cechą statystyki jest właśnie takie spojrzenie. Natomiast można powiedzieć, że bardzo duża część Polaków już doświadczyła tej poprawy. Ta 35. edycja Monitora jest bardzo optymistyczna. Zgadza się, pojawiają się też... Tak optymistycznej edycji w zasadzie nie było. Dawno pamiętam. Nie mieliśmy takich dobrych wyników, chociaż ja też chyba, trudno mi sobie przypomnieć takie dobre wyniki. Bardzo cieszy ta satysfakcja, bo to też pokazuje, że z jednej strony oczywiście pracownicy wykonali pewne ruchy, czyli zdecydowali się na zmianę, na przykład zdecydowali się na zmianę pracy, na taką, która będzie ich satysfakcjonowała. Natomiast ta zmiana chyba się też dokonała po stronie pracodawców. To znaczy oni, aby przyciągnąć kandydatów, wiedząc, że nie jest to dziś aż tak łatwo, jak jeszcze parę lat temu, zmienili trochę to, jak wygląda miejsce pracy. Starają się je dostosowywać do potrzeb. Jak pytamy naszych pracowników, czy pracowników, którzy biorą udział udział w badaniu, to bardzo często tą cechą, która jest istotna obok wynagrodzenia, jest na przykład możliwość rozwoju zawodowego, czyli tworzenie takich jasnych ścieżek rozwoju w firmach. Mówimy tutaj od strony awansu, ale też od strony szkoleń. Bo pamiętajmy, że ta dojrzałość pracowników dzisiaj na rynku pracy i takiego spojrzenia na ten rynek pracy ze strony kandydatów, pracowników, przejawia się między innymi w tym, że oni odczytują ten rozwój zawodowy, między innymi szkolenia, wsparcie pracodawcy, jako taka inwestycja w przyszłość. Nieważne, jakiego pracodawcę będziemy mieli, ale dzięki temu... To się przyda, prawda? Tak, to się przyda i to zostaje z nami. Nikt nam tego nie zabierze. Panie Mateuszu, nie boimy się utraty pracy. To też jest bardzo ważne. Kolejny optymistyczny wątek. No ja myślę, że to też wynika z tego, że widzimy doskonale, że ta sytuacja raczej sprzyja pracownikom. To znaczy znalezienie nowego zatrudnienia nie jest trudne, to raczej pracodawcy trudzą się, aby znaleźć odpowiednich kandydatów, więc czujemy się oczywiście pewniej na rynku i w ogóle w skali europejskiej jesteśmy pod tym względem wśród dwóch takich narodów ewenementów. Obok nas są jeszcze nasi południowi sąsiedzi Czesi. Jak jest z pensjami? Wynagrodzenia w ostatnim czasie rosną. Tylko... Wszyscy czekają, żeby więcej zarabiać. To jest oczywiście naturalne i zrozumiałe. Możemy... Przez jakiś czas zastanawialiśmy się, czy nie będziemy mieli takiej sytuacji, że te wzrosty wyhamują. Może to być po prostu związane z tym, że od wynagrodzeń zależy też trochę rentowność przedsiębiorstw. To znaczy to pracodawcom w pewnym momencie może już zabraknąć tego budżetu, który pozwala na wzrost wynagrodzeń. Na razie takich sygnałów bardzo wyraźnych nie mamy w tej kwestii, więc nadal te wynagrodzenia mogą rosnąć, ale pamiętajmy, że pewnie pojawi się w pewnym momencie taka granica tych wzrostów i wtedy oczy pracowników, kandydatów, ale też pracodawców zwrócą się ku innym elementom miejsca pracy, takiemu komfortowi na przykład, równowadze między życiem prywatnym a zawodowym, a także ku temu rozwojowi zawodowemu i to te elementy będą odgrywały znacznie większą rolę niż wynagrodzenie. Czy jesteśmy bardziej mobilni? To się nie zmienia. To znaczy nam pod kątem tej mobilności chyba jest łatwiej. Różne badania różnie to pokazują. Ten poziom mobilności, on jest aż tak się bardzo nie zmienia na przestrzeni lat. Wydaje mi się, że Polacy mają, to jest taką cechą charakterystyczną, że jest oczywiście pewna grupa mobilnych pracowników, natomiast ona nie jest też ogromna. Ale szukamy pracy poza miejscem zamieszkania. To prawda, ale często też poszukiwanie ogranicza się też tylko do tej najbliższej okolicy. Mówimy tutaj o możliwościach zmiany czy szukania pracy w powiecie obok. Raczej nie wyjeżdżamy za pracą w skali kraju, na przykład do innego województwa. Jest pewien etap w życiu Polaka, skończenie pewnego szczebla edukacji, gdzie wtedy podejmuje on decyzję, czy za pracą nie pojechać gdzieś dalej. Już czasami oznacza to różnicę pod Karpacia, województwo pomorskie, tak? Mówimy o takich zmianach, ale później ta otwartość na zmianę już nieco maleje. Raczej jesteśmy skłonni zmienić powiat, co najwyżej, niż województwo. Cechą charakterystyczną natomiast jest to, że pewnie łatwiej pojedziemy za granicę do pracy, niż poszukamy jej, nie wiem, w Szczecinie czy w Łodzi, mieszkając w Lublinie. Tu jest sprawa mieszkania. Na pewno ten koszt związany... I to jest ten problem, tak, prawda? Tak. W miejscu, gdzie się wychowaliśmy, bardzo często mamy też do czego wrócić. Po prostu mamy miejsce, gdzie mieszkamy. Dobrze, jesteśmy oceniani przez pracodawców coraz częściej. Tak, natomiast jeszcze chyba brakuje nam pewnych takich cech po stronie zarządzających naszych szefów, które by dawały nam taką właściwą ocenę. Bo ocena to nie znaczy ocena negatywna. Jeszcze wciąż pokutuje takie przekonanie, że szef wraca do nas tylko z informacjami, jak coś się źle dzieje w tym, jak wykonujemy swoją pracę. A dziś... Oczekujemy pochwał. Tak, ale dziś świat się w ogóle zmienia, że te pochwały też mają znaczenie, bo motywują nas do większego zaangażowania. Powinniśmy o tym na pewno pamiętać jako szefowie i zmieniać trochę spojrzenie na taką informację zwrotną. Ale to się właśnie zmieniło. Tak, ale wciąż jeszcze powinno się zmieniać. Wychodzi z naszego badania, że Polacy otrzymują takie informacje coraz częściej. 2/3 pracowników otrzymuje taką informację, tylko że spośród tych 2/3 wciąż jest pewna grupa osób, które spotykają się tylko z negatywnymi informacjami. Panie Mateuszu, mamy naprawdę rynek pracownika. Można można to potwierdzić, chociaż... Kiedyś to było marzenie. Tak, to prawda, ale myślę, że dzięki temu zmienił się w ogóle rynek pracy w Polsce i po pierwsze pracownicy widzą, że mogą sięgać po więcej, zarówno pod kątem wynagrodzenia, jak i w ogóle jakości miejsca pracy i środowiska pracy. Z drugiej strony pracodawcy też otworzyli się trochę bardziej na potrzeby pracowników i nareszcie jest troszkę bliżej pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Mam takie wrażenie, że te zmiany pomagają w tym. Co czeka rynek pracy? Czekamy tak naprawdę na te zmiany, które mogą wynikać ze zmian gospodarczych, czyli na przykład sygnałów bliskiej nam gospodarki niemieckiej, gdzie zmiany w niemieckiej gospodarce jednak wpływają na gospodarkę w Polsce. Jeśli by się okazało, że te zmiany makroekonomiczne będą tutaj działać w Polsce, może być pewna wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy po stronie pracodawców. Z drugiej strony czekamy też na efekt Brexitu. Czy to będzie oznaczało, że Polacy wrócą do Polski pracować. To jest też wielka niewiadoma, ale ja wciąż uważam, że jest dla nich miejsce w Polsce jak najbardziej i nie jest też tak, że na przykład ograniczy to też zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Ono nadal nie będzie słabło. I przewidywania są optymistyczne. Nadal mamy przewidywania optymistyczne, bo nadal widzimy dużo wakatów na rynku. Naszym gościem był pan Mateusz Żydek. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękuję panowie i bardzo dziękuję państwu, bo państwo telefonują 227 trójek z odpowiedziami na pytanie, o kim mówią dzieci. Dzieci zobaczyły zdjęcie, które przyniosła im Katarzyna Stoparczyk, zdjęcie naszej redakcyjnej koleżanki i odpowiadają na pytanie, czym się ta pani zajmuje. O, to mi przypomina panią z Makaredy. Z czego? Z Makaredy. To tańce. Czy chodzi o redaktor Anny Gacek? Czy to jest przypadkiem pani Barbara Marcini? Żadna z tych odpowiedzi nie jest trafna. Proszę dać znać, kogo państwo mogą jeszcze mieć na myśli. 2-2 i 7 trójek. W programie trzecim już teraz David Bowie. Nothing we can't shake. dzieckiej. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. O tym wczoraj Państwu mówiliśmy, powtarzaliśmy, prezentowaliśmy nagrania. Wczoraj minęło 15 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. Kto nie pamięta, jak śpiewał Obławę? Powiedział kiedyś, że artyści w okresie przełomu nie znaczą nic, jeśli nie zostawią po sobie melodii czy utworu, który będzie nucić cały kraj. On akurat zostawił bardzo wiele. Bart Przełomu. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jacek Kaczmarski, czy ta postać coś dla Was znaczy? Cisza? Kiedy ostatni raz słuchałeś jakiegoś utworu Jacka Kaczmarskiego? Kiedy konkretnie nie powiem, ale z racji, że jestem harcerzem, często się przy ogniskach gra. Na przykład zbroje. Dałeś mi Panie zbroje. Z takim twórcą, który jest wrzucany na ściany moich znajomych na Facebooku. Czy dla Ciebie jest to postać znana? Nie. Nigdy nie słyszałeś? Nie. Dla Pana postać to? Znana? A kto to? Mhm. Nasz Bart? Artyści odchodzą i o nich się zapomina. To jest powszechne zjawisko. Bardzo go ceniłem. Teraz jest rocznica śmierci. Odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o polską piosenkę w ogóle. Był też znakomitym poetą. No to moja młodość. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, dzieje przepaść. Z Jackiem Kaczmarskim poznaliśmy się przy okazji wyborów samorządowych, tych pierwszych. Jacek Pietrzyk, prezes Fundacji Obywatel. Organizowaliśmy w Komitecie Obywatelskim Solidarność w Ursusie olbrzymi koncert, olbrzymią imprezę wyborczą. Pojechałem do niego do domu, bo ja to organizowałem. Prosiłem go, żeby wystąpił w Ursusie, w zakładach mechanicznych, bardzo zasłużonych dla Solidarności. I Jacek Kaczmarski nie chciał wystąpić. On tak chciał się troszkę usprawiedliwiać, dlaczego nie chce. W pewnym momencie powiedział, że sądzi, że to środowisko nie słucha go, więc on tam nie wystąpi. Ale po jakimś czasie zadzwonił sam i powiedział, że jeśli byłby to kameralny występ, to on bardzo chętnie. I wystąpił w niewielkiej stołówce w Ursusie dla działaczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Usiadł na krześle w kółku i zaczął grać. I zaczął grać i na 2 godziny świat się zatrzymał. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek. Znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Wielokrotnie mówił to, że jego czas minie. Może za rok, może za dwa umrze. Miał nowotwór gardła już wtedy. On mi kiedyś w 90 roku chyba powiedział: wiesz, ja już nie mogę tak dużo śpiewać. Gardło mi krwawi. I każdy taki koncert dla mnie to jest pół roku życia mniej. I rzeczywiście tak było. On po każdym koncercie szedł do szpitala. I tam lekarze go w miarę możliwości stawiali na nogi. Ale ten koncert w Ursusie dla bardzo wąskiego grona, no było tam chyba z 30 osób, był tak przejmujący, że nie zapomnę go do końca życia. Tam Jacek odkrył całą swoją strukturę sprzeciwu. Bo Jacek był osobą, która się z gruntu sprzeciwiała. Sprzeciwiała się systemowi, sprzeciwiała się potocznemu podejściu do sztuki, do poezji, do życia. On kiedyś powiedział taką rzecz. Bohaterowie, artyści w okresie przełomu nie znaczą nic, jeśli nie pozostawią po sobie takiej melodii, którą cały kraj nuci. To był 82 albo 3 rok, jakoś tak. To dostałem od kolegi kasetę nagraną, taką trzeszczącą, zniszczoną, obława. Wtedy tam było nagrane. Wiem, że mi się bardzo spodobał taki dynamiczny utwór. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Bardzo mi się ten utwór spodobał. Wielokrotnie go jeszcze przegrywałem, bo ktoś zawsze chciał mieć ją u siebie na kasecie. W tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe ufne tak, puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna. Ostatnią kasetę z jego utworami przegrałem w roku 89. I po prostu komuś ją pożyczyłem. Już nie pamiętam komu. I tak zostało. On grywał czasami w takich różnych dziwnych miejscach. Zapraszano go gdzieś dla niewielu osób. Czasami potrafił grywać na imieninach, na jakimś prywatnym przyjęciu opozycyjnym, powiedzmy. Bo wtedy był taki czas. Nie można było siedzieć w domu. Demonstracje na Starym Mieście były takim gestem, takim pokazaniem wolności. Czasami jak było bardzo ciężko i myśmy się bali, tu bezpieka zaraz tutaj złapie. Tych działaczy podziemnych Solidarności, no, którzy byli na dole, robili tą tak zwaną czarną robotę, taką, którą trzeba było przynieść, rozrzucić ulotki, odbić, rozwieźć po Warszawie albo zawieźć do Gdańska i trzeba było to wszystko zrobić. I myśmy to robili i czasami było ciężko. Czasami życie nas, powiedzmy tak, dociskało i jest becja, że dla kurażu nuciłem sobie obławę. Na stoiskach niepodległościowych, jeszcze w czasach komuny. Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury i dziedzictwa narodowego, który zginął w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Tam, gdzie sprzedawano podziemną prasę, samizdaty, drugoobiegową literaturę. No, ja wówczas byłam licealistką i oczywiście słuchało się jego nagrań z kaset. No i potem, kiedy zerżała presja komuny, dane mi było również widzieć go na żywo, koncertującego. Tłumy ludzi, niegasnące brawa, atmosfera takich ludzi niepodległego ducha. Pewno też trzeba pamiętać, że na koncerty Kaczmarskiego pewnie chodzili ci, którym był on bliski, no tak jak na mszę księdza Jerzego. A nasze myślenie się dopiero kształtowało i Jacek Kaczmarski na pewno miał na to ogromny wpływ. Nie znosił krytyki. Niestety byłem świadkiem sceny takiej, że albo Gintrowski, albo Łapiński. Powiedział, że gdzieś się pomylił. To się obraził i półtora miesiąca nie mieli występów. On gdzieś występował sam w jakichś małych miasteczkach. Taki. Na swoim punkcie był bardzo, bardzo wrażliwy. Uważał, że jest twórcą genialnym. Co poniekąd było prawdą. W pełnym słońcu w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, wre zapamiętała praca. Stawiam łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym, chłop po barki brodzi w życie. Ja pracując w dzień i w nocy, mam już burty i poszycie. Budujcie arkę przed potopem, to bądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy kpił. W 90 roku już miał bardzo zaawansowany nowotwór gardła. Nie wszystkim to mówił, brał specjalne leki. Ktoś ze Stanów mu przysyłał, co powstrzymywało nowotwór, ale diagnoza była taka, że jest to nowotwór, który może się nie rozwijać, jeśli Jacek przestanie śpiewać. To on wtedy mi powiedział o tym swoim posłannictwie, jako poety, barda. Nie sprzedam nawet za swoje życie tego momentu. Tak powiedział. Ja chyba najbardziej lubię lalkę. Każda zwrotka kończy się refrenem: Rzeckiemu śni się Napoleon, a Wokulski kocha Izabelę. Studiowaliśmy na tym samym wydziale, oczywiście oddaleni nieco pokoleniowo. Kaczmarski był już dawno, dawno po studiach, kiedy ja na te studia przyszłam. Był to Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale uczyli tam dalej ludzie, którzy go pamiętali i byli dumni, że dane im było uczyć samego Jacka Kaczmarskiego. Pamiętam, że po śmierci mojego męża miałam taką refleksję, że to jest ta sama data dzienna co śmierć Jacka Kaczmarskiego, bo Jacek Kaczmarski też umarł 10 kwietnia. Pochowany bardzo blisko pomnika smoleńskiego. Bardzo często bywam przy jego grobie. Ja sama zanoszę wszystkim bliskim mi duchowo ludziom taki komplet biały i czerwony kwiatek. Grób nie robi wrażenia, że to bard zapomniany. Zawsze są kwiaty, palą się znicze. Miał swoje 5 minut w historii i chyba chciał je wykorzystać w 100%. I ja uważam, że mu się to udało, bo to był artysta, no, jedyny w swoim rodzaju. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. Wczoraj minęło 15 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. Wysłuchali Państwo reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Bart Przełomu. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownice. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czas płynie, a ty jak zwykle wyglądasz rewelacyjnie. Wszystko dzięki drogeriom Hebe. Teraz twoje ulubione marki makijażowe 40% taniej. Między innymi Bourjois. Tylko do 14 kwietnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Już w Orange. Najnowszy smartfon Huawei P30 Pro. Nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowo piękne zdjęcia. Smartfon dostępny w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko. Od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń.